यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 अप्रैल सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, इसमें तो समग्र परमात्मा का वर्णन है। और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम अध्याय है ना, इस वास्ते 3 तरह के पुरुष हो गए, तो तीनों पुरुष मिलकर के वासुदेव सर्वम है। वासुदेव सर्वम में बात ही बात कुछ भी नहीं है। और क्षर अक्षर बताया है, क्षर नाम नाशवान और अक्षर नाम अविनाशी जीव और उत्तम पुरुष परमात्मा। तो 3 चीज है संसार में, जगत जीव परात्मा नाम, जगत जीव और परमात्मा। तो जगत जड़ है, जीव चेतन है, परमात्मा मान चेतन है। तो ये भी बात है, तीनों सबको समग्र कहते हैं। 7वें अध्याय में समग्र कहना कह रहे समग्र, तो समग्र रूप में तीनों आ जाते हैं। ये वहाँ 7वें में भी 3 ही बताया है, बताया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृतिश्रद्धा अपरेयम ये तस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम। तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान 3 है, वहां भी 3 है। जहाँ समग्र कहा है वहां भी 3 है। तो 7वें अध्याय में समग्र कहा ना, वहां भी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम वहां पर है, अपरा परा और अहम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और कोई बात आई कोई बंद में? कल्याण में नया लेख आया है, 30 राम का भी आ रहा है लोगों के पास, अलौकिक प्रेम। उसमें एक नई सी बात है, पहले उसमें नई सी बात है, थोड़ा परिचय हो जाए तो पढ़ने में समझने में सुगमता होगी। अच्छा, दूसरा प्रेम सती बता था सुबह, उसका थोड़ा परिचय हो जाए। अच्छा, अभी कल्याण का अंक आया 3रा, तो अब अपने जल्दी आ जाते हैं, सब कुछ नहीं पता होगा। 3रा अंक आने वाला है कल्याण का। उसमें बात क्या थी, अभी वृंदावन में गया तो मेरे मन में एक शंका थी कई वर्षों से भगवत विषय में, भगवान के विषय में कहा दुष्ट प्रेष तीव्र ताप दुता शुभा धान वृत्या प्राप्त श्लेष निवृत्या क्षीण मंगला और सद्य प्रक्षीण बंधना, ऐसे 2 श्लोक आए। तो इसमें मेरी एक शंका थी कई वर्षों से, उसमें बताया है कि गोपिकाएं जब भगवान ने बंसी बजाई तो सब गोपी भगवान की तरफ चल पड़ी। उन गोपियों में से कुछ पति पुत्र आदि कितने हैं, अथवा पीहर में थे तो पिता भाई आदि ने उनको रोक दिया, तो वो बंद कर दी कोठे में, जाने नहीं दी। तो उनके दुस्सह प्रेष्ट तीव्र ताप दुषा दुता सभा, दुस्सह जो भगवान का वियोग है सह नहीं जाता, उससे ताप से उनके अशुभ कर्म तर गए। और ध्यान में चिंतन किया भगवान का, उस चिंतन में जो भगवान के देखने का मिलने का आनंद आया, उस आनंद से उनके पुण्य नष्ट हो गए। तो पाप पुण्य दोनों के नष्ट होने से वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। और चार बुद्धिया भी संगत चार बुद्धि थी तो भी उससे जरूर गुणमय देह गुणमय शरीर को त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो गई। पहले गई वो तो देरी से पहुंची, ये पहले ही प्राप्त होगी भगवान को। तो मेरे विचार में ये था कि भगवान के वियोग का जो ताप है वो ताप और भगवान के मिलने का जो आनंद है ये सुख, ये दोनों पाप और पुण्य का फल नहीं है। पाप और पुण्य के बाद संसार का सुख और संसार का दुख है। संसार की जो प्रतिकूलता आती है वो दुख होता है और अनुकूलता आती है सुख होता है। इससे पाप और पुण्य नष्ट होते हैं। भगवान के विरह से जो तप्त हुई उसे पाप नष्ट हो गया, ये बैठती नहीं थी बात मन में। और भावना के ध्यान में भगवान के दर्शन में मिलन हुआ उससे उनके सब आनंद से ताप पुण्य नष्ट हो गए। तो पुण्यों का और पापों का जो सुख और दुख होता है वो, और जो सत्संग से भगवान के विरह से जो दुख होता है वो दुख, और मिलने से सुख होता है वो सुख, ये दोनों एक समान नहीं है। वो पापों का फल है, कर्मों का फल है वो, और ये तो भगवान के संबंध का फल है। तो संबंध के फल से पाप पुण्य की तरह ही ताप और सुख देने वाला होता है, ये बात जचती नहीं थी मेरे न जचने पर भी। कई बातें ऐसी है कि विशेष कहने की सुनने की मन में आती नहीं। तो वृंदावन में गए तो वहाँ अच्छे अच्छे मान भागवत के पंडित वृंदावन में मिलते हैं, रामायण के पंडित अयोध्या में मिलते हैं। तो उनसे मैंने प्रश्न पूछा, भाई यह बात कैसे? तो उन्होंने कई बातें बताई। उन पर भी देखो संतोष ना हाथ की बात थोड़ी है, कोई प्रश्न का उत्तर दे दे, परंतु सुनने वाले भी संतोष, हमें संतोष नहीं हुआ उनकी बातों को सुन कर गई। तो फिर उन्होंने विचार आया तो कई बातें पैदा हो गई तो फिर देख लिख दिया। इतना वर्षों तक शंका तो मन में ही थोड़ी थोड़ी चुभती थी, परंतु वह कहने का काम नहीं पड़ा। पंडित ने पूछा तो विचार हुआ तो विचार आने पर वो लेख लिखा है। उस पर लिखा है कि भगवान से जो विरह से तीव्र ताप तथा अशुभ तीव्र ताप हुआ उसे, तो वो तीव्र ताप अशुभ अशुभ क्या जब है कि अशुभ जो गुण है ना रजोगुण तमोगुण जो आश्रय संपत्ति है वे गुण नष्ट हो गए। और भगवान के मिलने से जो प्रसन्नता हुई उस पर अशुभ क्या सत्वगुण नष्ट हो गया। तो गुणों का संग है मूल में, और गुणों के संग से जन्म मरण चलता है, उसमें होता है कर्म, कर्मों से शुभ अशुभ दो फल होते हैं। तो कर्मों का फल है वो तो नष्ट होता ही रहता है हरेक का भी। जो सुख भोगते हैं उनका पुण्य नष्ट हो जाता है, पाप भोगते हैं उनका पाप नष्ट हो जाता है। कौन सा जिन पापों का फल भोगा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिन पुण्यों का फल भोगा वे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो पाप पुण्य तो हरेक के नष्ट होते ही रहते हैं। आप हम जितने बैठे हैं उनमें अनुकूल आती है परिस्थिति तो उसमें अनुकूलता में पुण्य नष्ट होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है मन के विरुद्ध दुखदायी तो उसमें पाप नष्ट होते हैं। तो पाप पुण्य नष्ट होते ही रहते हैं, ऐसे कोई मुक्ति थोड़ी हो जाती है। और वो मुक्ति के बाद में प्रेम है वो भगवान का मिलन है, वो अलौकिक है। ये पाप पुण्य तो बिल्कुल लौकिक साधारण है। ये तो हरेक पशु पक्षी पाप पुण्य भोगते हैं, नरक के पाप का भोगते हैं, स्वर्ग के पुण्य भोगते हैं। तो पुण्य पाप भोगने से मुक्ति थोड़ी हो जाती है, वे तो प्रक्षीण बंधना उनके बंधन छूट गया ऐसा आया उसमें। तो इन पापों पुण्यों के फल भोगने से बंधन मिटता नहीं, यार उसे मिटना बताया है। तो वो पाप और पुण्य नहीं होना चाहिए। इस विचार ने लिखा तो भगवान का जो मिलन है, भगवान का जो वियोग है, इसमें आनंद होता है विलक्षण। तो वो आनंद अलौकिक है, पाप है सत्व रजतम है लौकिक प्रकृति का कार्य है। तो पाप पुण्यों का कारण है गुण, कारण गुण संगोष है सदा सदियों ने जन्म सु जन्म में मूल कारण है पाप और पुण्य, और उनका मूल कारण है गुण संग। पाप और पुण्य का मूल है गुणों का संग सत्व रजतम। तो सत्व रजतम है प्रकृति, पुरुष प्रकृति तो ही भूंगते और प्रकृति इसी जन्मता मरता है। तो प्रत्येक स्थित है गुणों का संग, तो इनसे गुण मिटे हैं। अशुभ करके आशुभ संपत्ति रजोगुण तमोगुण गुणों का नाश हुआ, और उन्होंने क्षीण मंगला का सतोगुण नष्ट हो गया। तो पाप और पुण्य के जो मूल भूत है गुण, वो नष्ट हो गए, इस वास्ते पाप पुण्य बीच में चले गए। तो साधारण पाप पुण्यों का फल और भगवान के मिलने का फल दोनों अलग है। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग करने से एक प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता से पाप नष्ट होते हैं ऐसी बात नहीं है। और सत्संग नहीं मिलता और विचार होता है, अटक जाते हैं घर पर, या किसी कारण से नहीं जा सके, मन में बड़ा दुख होता है कि देखो आज सत्संग छूट गया हमारा, ऐसे दुख होता है। तो दुख से पाप नष्ट होते हो और सत्संग सुख से पुण्य नष्ट हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि वो नहीं गया उसमें दुख होता, उससे भी आपका उद्धार होता है और अभी आनंद होता है ध्यान में सत्संग से अथवा कीर्तन करते हैं तो खुशी आती है, प्रसन्न होते हैं। तो उसमें जैसे वही पुण्यों का फल मिल जाए, वो पुण्य नष्ट हो जाए, ऐसा पुण्य नहीं है। ये भगवान के संबंध को लेकर के पाप पुण्य होते हैं, ये दिव्य होते हैं, वो लौकिक है, पाप पुण्य लौकिक है, ये अलौकिक है, इसका विशेष महत्व होता है। क्या फल इसका पता क्या है, तो ये लेख आया है, अब इसका पता क्या है वो बात बताता हूँ, वो उसमें लिखी नहीं है, अभी आई मन में, इसका क्या पता। मानो ये भी पाप पुण्य का ही फल है, जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता ये भी पाप पुण्य का ही फल है, तो इसका क्या पता इससे कि ये पाप पुण्य का फल है, ये पाप पुण्य से ऊंची है, इसकी पहचान क्या। पहचान ये है कि पाप पुण्य तो हरदम भोगते रहते हैं जीव, सबके सब जीव पाप पुण्य भोगते ही रहते हैं, तो उनको कौन सा सत्संग से लाभ होता है, वो लाभ होता है क्या उनको। सत्संग से जो लाभ होता है, वो सत्संग के वियोग से लाभ होता है, वो लाभ क्या पाप पुण्य के भोगने से होता है। अगर होता हो तो नरकों में जाने वाले स्वर्ग जाने वाले को उद्धार देना चाहिए, क्यों नरकों में जाते हैं वो पाप का फल भोगते हैं, स्वर्ग में जाते हैं पुण्यों का फल भोगते हैं। तो ये पाप और पुण्य सीमित, जिन पापों के कारण से नरक हुआ वे पाप नष्ट होते हैं, और जिन पुण्यों के फल से स्वर्ग मिला उसमें वे पुण्य नष्ट होते हैं जो स्वर्ग के प्राप्त गए, संपूर्ण पाप नष्ट पुण्य नष्ट नहीं होते। और सत्संग के द्वारा जो सुख और वियोग में दुख होता है, इसे पाप पुण्य नष्ट नहीं होते, इनसे साधन बढ़ता है, भगवान की तरफ रुचि बढ़ती है, उस वृद्धि से मूल जो गुण है संसार में जन्म मरण होने का, वो मूल गुण नष्ट होता है। केवल पाप पुण्य नष्ट नहीं होते हैं, मूल में जिससे पाप और पुण्य पैदा होते हैं जन्म होता है, वे पाप पुण्य नष्ट होते हैं। पाप है क्या, वो शुभ अशुभ, तो शुभ अशुभ वहाँ पाप और पुण्य का फल टीकाकारों ने लिखा है, तो उसे संतोष नहीं होता था हमें, तो ये कैसे हो जाए। भगवान के वियोग से दुख होता है उसे पाप नष्ट होते हैं, उस संयोग से प्रसन्नता होती है उसे पुण्य नष्ट होता है, ये जचती नहीं थी मन में। फिर भी टीकाएं देगी, टीकाओं में नहीं जची, वहां पूछा तो नहीं जची, बस विचार किया, तो विचार किया जो मन में आई तो लिख दिया, वो लेख आया है अभी, तो उसमें ये पाप और पुण्य का फल बताया है। पाप पुण्य का गुणों का संग कारण, गुण संग गुणों का संग कारण है, तो वो संग नष्ट होने से जन्म मरण मिट जाता है। संसारी पुण्यों का पाप का फल भोगने से जन्म मरण नहीं मिटता है, वो उतना होता है, जितने पापों का फल दुख भोगे उतने पाप नष्ट होते हैं, और जितना पुण्यों का फल सुख भोगते उतने पुण्य नष्ट होते हैं स्वर्ग आदि में, सब पाप पुण्य नष्ट नहीं होते। और पाप पुण्यों का कारण गुण है, वो गुणों का ही नाश हो जाता है, तो पाप पुण्य जड़ से नष्ट हो जाते हैं, ये फर्क है दोनों में। ये शंका थी जो आपसे आप मेरी शंका दूर नहीं हुई, वर्षों से थी, मैं थोड़ी थोड़ी जल रही, स्पष्ट स्पष्ट पति थी होती थी। जब वहां पूछा और संघर्ष हुआ, फिर विचार आया और विचार से बात पैदा हुई, फिर तो उससे ऐसी बात है। इसमें कोई आप लोगों का ध्यान हो तो, आप लोगों ने भागवत का ध्यान है नहीं विशेष। आपने भी चौथे अध्याय में कर्मों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भगवत कृपा से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो ये तो संचित ही नष्ट हुए ना महाराज। भगवत कृपा से नष्ट हो जाते हैं, वहाँ विषय क्या है? नहीं, विषय तो कर्मों का है महाराज, विषय वहाँ कर्मों का है। कर्मों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भगवत कर्मों का विषय नहीं, कर्म तो संचित कर्म है, तो कर्म का विषय नहीं, कर्म योग का विषय है, कर्म का विषय नहीं, कर्म योग का है। कर्म योग गतसंग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित यज्ञाय आचरता कर्म समग्र यज्ञाय आचरता कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ परम्परा शोक लोक संग्रह के लिए कर्म उन कर्मों का वर्णन है, साधारण कर्मों का वर्णन नहीं है। 23वां श्लोक है, चौथे अध्याय 23वां श्लोक। जैसे जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। जैसे ये भक्ति से सर्व पाप नष्ट होते हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध करवा रहा हूँ तो मैं पंडित हुआ ज्ञान रूपी ने सब पाप नष्ट होते हैं, ऐसे निष्काम भाव से कर्म करने से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म नहीं है, कर्म योग है। कर्म में कर्म योग में फर्क है। कर्मों के योग से तो होता है भगवान के साथ संबंध, और कर्मों से तो शुभ फल मिलता है जो अगर पाप अर्पण भोगना पड़ेगा। कर्म तो होते हैं पुण्य पाप जनक जो अगर सुख दुख भोगना होता है, और कर्म योग जो है कर्मों का नाश जिससे भोग मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है। इतना फर्क है। देखो कर्म किए जाए अपने सुख दुख के, दुख मिट जाए सुख के लिए। कर्मान्यार्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय च बशेत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। भागवत माया है, कर्मान्यार्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय। मनुष्य जो कर्म करते हैं दुख मिट जाए सुख हो जाए, इस बात को लेकर के दुख मिट जाए सुख मिट जाए, ये साफ बताया है। कर्मान्यार्भमाणा नाम दुख हत्यै और सुखाय च दुख का नाश हो जाए, सुख की प्राप्ति लिए कर्म करते हैं, उसका पाप विक्रिया फल और ढूंढते हैं। क्या अगर वो सुख होता है वो भी चला जाता है, दुख नया हो जाता है। और कर्म कर्मान्यार्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम। पाक उन्हें फल विपरीत मिलता है, मानो सुख चला जाता है दुख आ जाता है। मतलब चारणी नाम निर्णाम तो कर्मों के फल में दुख सुख आते हैं। जिसमें एक से दुख से यहाँ बदनतम, जब तक एक के दुख को दूर नहीं करते इतना दूसरा और दुख आ जाता है। जैसे हमारे मोटर चाहिए तो मोटर मिल गई, क्या ड्राइवर चाहिए, क्या ड्राइवर चाहिए, क्या ग्रेस चाहिए, ग्रेस चाहिए, क्या चक्का खराब हो गया, ये पेट खराब है, वो अमुक पूजा खराब हो गया, तो वो आगे दुख तरह तरह होता ही रहता है। एक दुख पीछे मोटर नहीं है तो एक था, अब मोटर हुई तो कई दुख हो जाएगा। तो एक दुख के नाश करने के लिए उद्योग करता तो कई दुख तैयार हो जाते हैं। ये कर्म है, कर्मों का फल है, तो करते तो है दुख नाश करने के लिए, दुख नाश हो जाता है। भाई हमारा ब्याह हो जाए तो सुखी हो जाऊं, अब ब्याह हो गया, अब सोर सोरी होगा, अरे मकान चाहिए, उनके सुवर चाहिए, पढ़ना उड़ना चाहिए, वन करना चाहिए, मार दुख है, दुख हो जाता है। तो संसार का जो दुख नाश करने के लिए सुख की प्राप्ति के लिए जो काम करते हैं उसका फल नतीजा दूनन दुख होता आ जाए, दुख की परंपरा बढ़ती है। कर्मान्यार्भमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय च, दुख का नाश हो जाए सुख हो जाए इसके लिए कर्म आरंभ करते हैं, परंतु फल कैसा निमटाएंगे, दुख ही दुख ज्यादा होते हैं, सुख तो बहुत थोड़ा होता है, बहम पड़ता है, अरे दुख दुख बहुत हो जाता है। एक स्त्री मिल गई तो सुख, अब स्थिति मिल गई पर बस मकान भी चाहिए, सामान भी चाहिए, चीज भी चाहिए, ग्रस्त में फिर छोरा छोरी होगा उनके पास चाहिए, फिर उनका सगाई ब्याह हो तो उनके पास चाहिए, फिर उन छोरी के छोरा होगा तो उसके वो सूचा कर दिया, वो चाहिए, फिर वो चाहिए, माँ चाहिए, चाहिए और चाहिए। फिर एक स्त्री का अभाव था, पहले एक स्त्री नहीं है, अब देखो क्या क्या नहीं है, छोरा नहीं है, छोरे है, फिर मेरा छोरे को ब्याह करो, फिर मेरे सासरे की बात, मेरे ननड़े की बात, फिर सोरा छोरी की बात, फिर दोहिता की बात, फिर पोता की बात, देखो आप कितना होता है। तो संसार का जो कर्म है वो तो कर्म करने दुखों की परंपरा चलती है। ये प्रक्षीण बंधना जरूर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, बंधन ही प्रक्षीण हो गया, बंधन मिट गया। तो बंधन है जो संसारी सुख दुख से बंधन नहीं मिटता है, सुख दुख से पाप पुण्य नष्ट होते हैं, पर वो सीमित पाप पुण्य नष्ट होते हैं, बंधन नष्ट नहीं होता। और वो भगवान के विरह से बंधन नष्ट हो गया, साफ लेगा दूसरा प्रेस अप्रेष्ठ विरह ती प्रताप दुता शुभा धान प्राप्त श्लेष निवृत्या क्षीण मंगला। तमेव परमात्मान जार बुद्धिया भी संगता, भगवान की जार बुद्धि से भी संगता, जरूर गुण में हम दे हम सद्य प्रक्षीण बंधना, गुण में शरीर नष्ट हो गया और बंधन भी नष्ट हो गया, सद्य प्रक्षीण बंधना। तो प्रक्षीण बंधन हो जाए, इस पाप पुण्य भोग से बंधन थोड़ा ही मिटता है। जितने जितने पापों का फल उतना पाप, जितना कर्ज है उतना देने से उतना आ जाएगा, सब कर्ज थोड़ी हट जाएगा। और उसमें तो सब मूल सहित प्रक्षीण बंधना, बंधन ही नष्ट हो गए सभी, इतनी विलक्षणता होती। तो वो आनी चाहिए ऐसा मन में था। और टीकाकरण ने पाप पुण्य लिखा है, तो पाप पुण्य लिखने से वो संतोष नहीं होता था, पाप पुण्य कैसे नष्ट हो गया। ऐसे तीव्र ताप धुता शु आशु पशु पाप है और मंगल पुण्य है। तो वो लेख लिखा, तो लेख में ये बताए प्रक्षीण बंधना, बंधन नष्ट हो गए। नवमे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है, इदंतु ते गुहे तमम प्रवक्ष्यामि अनसुयवे ज्ञान ज्ञान सितम यश ज्ञातवा मोक्ष से अशुभ, अरे दूता अशुभ अशुभ। तो अशुभ नाम पापों का है, अशुभ नाम बंधन का भी दोनों है। मानो शुभ और अशुभ दोनों अशुभ ही है, पाप और पुण्य दोनों ही अशुभ है, मुक्ति में बाधक है, कल्याण में बाधक है, शुभ दुख भोगने के संसार में जाने वाले है, इस बात अशुभ है। और जी क्या था मोशी से बाद अशुभ नाम आता है, शुद्ध पाप दोनों का दोनों अशुभ है। संसार मानो संसार का सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, दोनों को दुख एक ही बताया है। ये ही संसोषता होगा, दुख योने थे आद्यंत अंत कौन थे नष्ट सर्वम थे बुध, सुख भी दुख है, दुख भी दुख, दुख में सर्वम विवेकिना, सुख भी दुख दुख भी दुख। एक बड़ी मार्मिक बात है याद आ गई, आदमी दुख से बचना चाहता है और सुख भोगना चाहता है, ये जो है ना, इसमें सुख से बचे तो दुख होगा ही नहीं, ये खास मार्मिक बात है। अगर संसारी की सुख की इच्छा का त्याग कर दे तो फिर उसे दुख भोगना ही नहीं पड़ेगा। दुख का मूल तो सुख भोग है, सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये है दुखों का कारण। दुखों का कारण फिर दुख पैदा होंगे। आप दुख अगर नहीं चाहते हो तो सुख भोग से अरुचि हो जाए, फिर भाव नहीं भोगना पड़ेगा। सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये संपूर्ण दुखों का कारण है। तो दुखों का कारण है उसको सुख कैसे कहा जाए, ना सुख है। बिना दुख के सुख भोग होता नहीं, सत्संग में कोई बिना दुख के सत्संग नहीं होता, ये नहीं है। पर सुख का भोग बिना दुख के नहीं होगा। भोजन बढ़िया लगेगा तो भूख का दुख होने से लगेगा बढ़िया, प्यास का सुख लगे, पानी पीने लगेगा तो प्यास जोरदार, जितना दुख अधिक होगा उतना ही सुख अधिक मिलेगा। जिस किसी विषय का अभाव का दुख होगा ना, वो मिलने से उतना ही सुख होता है। तो ये दुख सुख एक संग एक एक जाति के हैं दोनों। जो परमात्मा की बात है सुख है और जो दुख है, ये दोनों ही पाप और पुण्य दोनों नष्ट करने वाला है, बंधन नष्ट करने वाला है। क्षीण बंधना, बंधन नष्ट हो जाता है, दो जन्म मरण ही मिट जाते हैं। इस वास्ते पारमार्थिक सुख दुख है वो और है, सांसारिक सुख दुख और है। सांसारिक दुष कर्मों का फल है, ये कर्मों का फल नहीं है। और इसमें भी उसमें सुख का त्याग करने से दुख मिटता है, और इसमें सुख भोगने से सुख दुख मिटते हैं, दुख भोगने से सुख दुख मिटते हैं। पारमार्थिक सुख आता है ना, उस सुख से ही पाप नष्ट होते हैं। और भगवान सत्संग नहीं मिली, तप हुई, क्या करे, आज सत्संग नहीं मिला, तो उस न मिलने के दुख से भी पाप नष्ट होते हैं। महाराज जी, ये सांसारिक सुख दुख है ना, ये भी तो गुणों से पैदा होते हैं। सांसारिक कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलम दुखो मज्ञानम तमसा फलम। ठीक है, तो ये सांसारिक सुख दुख है ना, ये भी तो इन गुणों से पैदा होते हैं। सत्ता गुणों से पैदा होते हैं, वे गुण वृत्तियां है, और कारण गुण संगो से सदर्व, गुण का संग है, गुण खास है, गुण का संग है, ये क्षण की वृत्तियां है। रजो रागात्मक बिंदु, रजो गुण का क्या है, सत्य तत्र सत्य निर्मलता प्रकाश अनामय, तो प्रकाश अगर अनामय है, ये अनामय वो अनामय नहीं है, और ये शत्रुगुण भी अनामय है, परंतु थोड़ा है, सीमित है। मानो गुणों का संग होता है सब में ही, परंतु गुणों का संग गुण वृत्तियों का और गुण कर्मों का, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म होते हैं ना, उन कर्मों का फल है लौकिक, और वो कर्मों का फल नहीं है, वो भगवान के संयोग और वियोग का फल है। सुख तो होता है संयोग से, दुख तो वियोग से, तो वो कर्मों से नहीं है, वो उस भगवान के संबंध से है। तो भगवान के संबंध से होने वाला सुख दुख पाप पुण्य का नाश सर्वथा कर देता है, और कर्मजन्य गुण है उनका सुख दुख है, कर्म का नाश सर्वथा नहीं करता। ये फर्क है दोनों। तो महाराज जी, इसमें गोपियों का लक्ष्य नहीं था कि हमारा दिया जो है गुण है ये नष्ट हो जाए, गुणों से जो बंधन है हमारा, गोपियों का तो लक्ष्य था नहीं। उनका केवल जार बुद्धिया भी यानी देह से मिलना चाहती थी, देह से मिलना चाहती थी, फिर भी कैसे मैं उनका देह सद्य जय और गुणवयम देह ये कैसे नष्ट हो गया उनका? उनका लक्ष्य तो था नहीं देह नष्ट हो जाए, गुण नष्ट हो जाए। गोपियों का लक्ष्य तो था नहीं कि हमारा देह नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। इस वास्ते लिखा है अनिच्छया संस्पृष्ट दह ते पावक, अग्नि की स्पर्श करने की इच्छा नहीं, अचानक ही मिट जाए तो जो तो भगवान के साथ भय स्नेह हर शोक बोध प्रत्या है ना, भगवान के साथ काम क्रोध लोभ क्यों से किया जाए, क्रोध किया जाए काम भगवान के साथ में तो उसके फल पुण्य होता है, उनके पास जन्म नष्ट होता है। बैर से भयात कंस, कंस के भय से पाप नष्ट हो गए, और शिशुपाल के भैर से पाप नष्ट हो गए, और भक्ति से नाथ दादी नष्ट हो गए, और कूटुंबिक संबंध से विष्णु वंशियों का नष्ट हो गए पाप। भगवान के संबंध से किसी तरह से ही हो जाए वो संबंध पापों पुण्य में नष्ट करता है।